Плач абывателя. Вялікі дзён не будаўнік, не рад ні сонцу, ні вясне. Ён цэлы дзень, як дзень вялік, у камізэльку плача мне. Хаджу пануры між людзей, і кроў цячэ з балючых ран. Гляджу на шэрагі падзей, як абагулены баран. Пакутных думак чарвякі мазгі расточваюць парой, ды хто ж урэшце я такі? Ці абываціль, ці герой? Не ўбачыць хіба мо сляпы напорных трактарных калон, але ж малюсенькі скупы на аборнай кніжыцы талон. Пяком калгасы, як бліны, і ліквідуем кулака, а тут працерліся штаны, і рад бы каплі малака. Скаромным праца ідзе з парней, і сала з'еў бы я кусок. Дык абагулілі свіней, і вось падцягвай паясок. Калгасны рух штодзень шырэй, а ныя ўсё ж душа мая. Як абагуляць і курэй, як буду без яешні я? Вялікі шлях наш у жыцці, і не папросіш, падвязі, а як не еўшы тут дайсці, ды без галёшаў пагразі? Яму ж сярдзіта я ў адказ: цягніся, дзядзечка, ў хвасце, нічога вы, мільён хоць вас, для будаўніцтва не дасце. Ад абывацельскай нуды ў вачах кругі, на сэрцы муць, і я спяшаюся тады паветра чыстага дыхнуць.